قال ویلیو حضرت زکریا علیہ الصلات والسلام رب اے رب زما انی بیشک از چیم وحن العزم منی کمزوری شوی دی اڑو کی زما وشتال الراسو او سپین شوی دی سر زما شیبند وجد بڑاوالینا ولم اکم بدعائکا او نیمز بدعائک په سبب د دعا غوښتو د تا نه رب ای رب زما شقیا نا مرادا الله کله چې ما تا نه سوال کړي نو تا زما سوال قبول کړي او منظور کړي دی و انی خفت الموالیا او بشک زیریګم ندی خپل وارثانو نا میو ورائی د خپل مرګ نه پس چې دای کی د دین نه سنبالو لما ته سوخ کارینا وکانت امراتی عاقرن او د بی بی زما بی اولادا شندا فحبلی نو بخی ماتا من لدن کولیا دخپل طرف نا اولاد وارس یری سنی چی میراس والی زمانا و یری علیہ السلام نا زما وارث یو دا اولاد دی یعقوب علیہ السلام په علم او نبوت کې وارث شي وجعله رب رضیا او ګرځوی غلر ای رب زما پسندیدا خوشوي ورشوي یا زکریا ای زکریا علیہ الصلاۃ والسلام انا نبشرک بشکم غزیر درکو تا تا بغلام لم نجعل له من قبل سميا چنه دے غرزول مغا غلرا من قبل دمکن سميا سوق هم نامه قال ویلی حضرت زکریا علیہ الصلات والسلام رب اے زما ربا ان یکون لی غلام سرنګ بشی ما د پاره بچي پیدا کېدل چې کله الله خبر ورکو نو د الله د پیغمبر د زکریا علیه السلام دا یقین راغې چې الله به ما ته بچي راکړي خو د زړه د اطمینان لپاره او د زړه د تسلۍ لپاره حضرت زکریا علیه السلام ته پوس کړي لکه حضرت ابراهيم عليه السلام باركي سوره بقره کی تیر شوی چې الله رب العزت ته ویلی او ما ته خیا سرنګ به مړی ژوند کې الله ویلی اے زما خليل الاستا پدی غنی یقین او ایمان نشتا وینا خو چې زما زړه مطمئن شي ته قران شریف نه ونه ځان طالبان ځان سره نور مپرې ځایفا نه ځان له قران شریف نه خلک یلو طالبانو کې څوک یې ځان له قران راولې بل شرم کې نه قال ویلو زکریا علیہ السلام رب ارم اعظم ربا ان یکون لی سرنګي بوي زما د پاره غلامن بچي پیدا کېدل وکانت امراتی عاقرن او د بیبی زما شاندا وقد بلغتو او بیشک رسیدلی امزو منل کی بری دا وجد بودا والینا عیتی یا وچوالی دا اڈوکو تا عیتی یا دیتا وی چی اڈوکی وچ یعنی زد دیر بودا والی دا وجن رسیدلی ام عیتی یا وچوالی دا اڈوکو تا اے اللہ زما پا اڈوکو کی وچوالی راغلے داعتی ان دعتا یعتون دے او داوی الیبسو والقحول فی المفاصل والعظام چی اڈوکو کی اوچوال راشی وقد بلغتو بیشکر سیدلیم زمین الکبری دوجد بڑاوالینا عیتی یا اوچوالی دا اڈوکو تا کمزور والی دا اڈوکو تا اڈوکی میں کمزوری شوی لکه مخکې ویلی رب انی وهن العظم مني اے زما رب بشک کمزوری شوی دی اډو کی زما قال الله رب العزت ورته ویلی کذالک اے الامر کذالک کار دارنگی دے چستا ڈوکی با کمزوری وی بی بی با دے او تا بدا سی بڑا گانی ای قال رب کستا رب ویلی دی ہوا علی حینن چه دغا بچے در کول پا ما بانے آسان نی قال رب کا ویلی دی ربستا ہوا چه دغا بچے در کول پا دی حالت د بڑا والی او د کمزور والی کی علی حینن پا ما بانے آسان نی او اللہ وی ای زما پیغمبر تو گوری نا وقد خلقتو کا او بیشک پیدا کڑے او ما تالرا وقد خلقتو کا او بیشک پیدا کڑے میرے تالرا من قبلو د دین مخکی تمی د دین مخکی پیدا کڑے وی ولم تکو شیعا او نوی تس شیع نام و نشان دینو لکا اللہ سور دہر کی وی حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا آیا پا ہر انسان یو دور د زمانے دا سے ندر آغلے چی پا دنیا کی دا نام و نشان نو خود نشنا اللہ شتکو نو اللہ ویستا نام و نشان نو ما دا نشنا شتکی نو اس خود موجودی تانا سنگز بچے نشم پیدا کولے قال ویلیو حضرت زکریہ علیہ السلام رب جعل لی آیا اے زمان ربا اگر زوی ما دا پارا آیا سن نشانا و نخا اللہ چھ زما دا بچے پیدا کی گی او زما دا بی بی حمل شید دی دا پارا مال سن نخو گر زوا قال اللہ رب العزت ورتویلیو آیتو کا نختا دا پارا دادا اللہ تو کلم الناس دا چھ تب خبری نشکول دا خلق سرا پا خبرو کولو با قادر نی اللہ تو کلم الناس دا چې تب خبری نشکول د خلکو سره قدرت او طاقت بده د خبرو کولونی ثلاث لیالین دریش پی سوی یا برابر پورا دریش پی او دری ورزی لکه سورہ آل عمران کی دری رزی تیری دی او دیده کی دریش پی رالی یعنی دریش پی او دری ورزی بخبری نشکول او سویین دایا خو حال دے د ثلاث لیالین نا یعنی دریش پی سویہ برابر برابر دریش پی او دریو رضی بخبری نشکولے یا تو کلم الناس کی داغ زمیر مخاطب نحال لے خبری بنشکولے دا خلق سر ثلاث لیال دریش پی خزن اوقاتو کی خبری دا بیماری نبندی گی سویہ روغ رمٹ بے دا بدس بیماری دا وجی ننی بلکہ دا اللہ دا قدرت او استاد معجزې د سرګندې دود او جنا درې رضی او دریش پی به خبرې نشکولې کله چې زکریا علیه السلام بچې پیدا کېدو نو درې رضی او دریش پی هغه په خبرو کولو قادر نو فخرج علی قومه نو روته او خپل قوم ته فخرج روته او علی قومه په خپل قوم باندې من المحراب د عبادت خانه نه په کومه عبادت خانه کې چې حضرت زکریا علیہ السلام عبادت کو لداغی نروتو محراب دا عبادت خانی توئی محراب پا مانا دا سدے دے عبادت خانی دے او امام قرطبی وئی والمحراف ارفع المواضع و اشرف المجالس محراب پزائینو کی اچت زیل وئی او پزائینو کی عزتمن زیت وئی او ایدی با دا محاری پوچت ازمو کو جوڑے او محراب وی ماخوز دے دسن دا حرب نا حرب اصل کی جنگ تا وی کا ان ملاویمو یحارب الشیطان والشہوات دا محراب چی چا لازم نیولے عبادت خانا نو تب اوی چی بس دے دا خپل خواہشات او دا شیطان سر جنگ کئی زکا محراب تا محراب ہوئی محراب دا حرب نا دے یعنی عبادت خانه چې چا لازم نیولی نوافل کوي ذکر کوي تلاوت کوي نو دا ماخوذ د حرب نه حرب جنگ ته وای نو د عبادت خانه چې چا لازم نیولی دیم د خپل خواهشات او شیطان سره جنگ کوي یا دا ماخوذ د من الحرب په فتح درا سره حرب ستړيوالي ته وای وای کأن ملازمه یلقا منه حربا وتعبا ونسبا عبادت خانه چې چا لازم رانی ولی نو هغه ته د دیو جنستړي والی حاصلې عبادت سره ځان ستړي کړي فخرج على قومه روته او پخپل قوم باندې من المحراب دی عبادت خانه نا فاوحى اليهم اشاره کړي و دوی ته دې کې وਹੀ په معنا دی اشاره دی ته اشاره او کا اور امام ابن کثیر او قول دام ذکر کړي فاوحى اليهم یعنی پزمکه ورته داولی کړي ان سبحوا بكره وعشيا فاوحى اليهم نو اشاره او کدویتا د غوتی په اشاره ورته وي ځکه جبد الله د نبی زکریا علیہ السلام معجزتن او قدرتن بندشي وا فاوحى اليهم نو اشاره او کدویتا ان سبحوا دا چې پاکي بیان وای الله لرا الله پاک غنید عیبونو شریکانو نا بکرتم وعشیا سحر او مازیګر سحر او مازیګر سبحان الله وای الله د عیبونو د شریکانو د نقصانات نه پاک غنی دا در تخی جګور د انبیاء علیهم السلام جبا ک معجزتن ساوقات د پار بند شوی نو د جبی په اشاره وانی دعوت دین پیش کړي او د الله د تسبیح او د الله رب العزت توحید ته د غوتی په اشاره خلق را بللی حضرت یحیی علیہ السلام الله پیدا کو او چې کله پیدا شو الله و یا یحیی خذ الكتاب بقوه اے یحیی علیہ الصلات والسلام خذ الكتاب اونی سے کتاب د کتاب نو مراد دې کې جمهور په نس تورات شریف ته خذ الكتاب رونی سے کتاب تورات شریف بقوه په مضبوط والی سره ورد قوت مانا گانے در تاپ سورہ بقرہ کی تیرشی او دے دیکھ امام قرطبی ذکر کری کتاب دا اللہ پا مضبط والی نیولو نسم ارادوی یا یحییٰ اے یحییٰ علیہ السلام خذل کتاب اونی سا کتاب یعنی تورات شریف بے قوہ پا مضبط والی سر یعنی دا کتاب رونی سا دا علم پنیت دا کتاب رونی صد یادولو پنیت قوت دیتا ہوئی دا رونی صد عمل پنیت امام قرطبی دام ہوئی بی قوہ مضبط والی سر مراد داو وَهُوَ اِلْتِزَامٌ لِأَوَامِرِهِ وَالْكَفُ عَنْ نَوَاهِهِ یعنی دی کتاب و عامر لازم رونی سا او پجی کد کم خبرن اللہ منی کول کئی داغی نمنش یا یحیا خذ الكتاب بی قوہ اے یحیی علیہ السلام رونی سا کتاب دا اللہ تورات شریف بی قوہ پا مضبط والی سرا دا عمل پنیت دا دید اوامرو لحاظو کا دا دید نواہیو نا اجتنابو کا و آتیناہ الحکمہ او ورکڑو منگا آغت علم او پوہا سوبیا پا وڑکو علی کی لا ماشومو او رب العالمین ورت دا دین فهم او پوہا ورکڑو و آتیناہ الحکمہ ورکڑو مونگا آغتا علم او فهم سوبیا پوڑو کانی ویدلگو کلنو او اللہ ورطا علم ورکڑو امام قرطبی روح المانی و ابن کثیر ذکر کری وی ما شمانو یحیی علیہ السلام تاوی رادا چلو بیو کو کنا ناغور تاوی مونگ دو لوبو دا پارا پیدا کرشیو مونگ عبادت دا پارا پیدا یو رادا چی عبادتو کو او دغه وخی عمر داد دریو کالو نزکا اللہ وی واتیناہ الحکم سوبیہ ما شموالی کی اللہ دا سے فهم ورکڑو او دی ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرے دے کی امام قرطبی وی پدی امت کی من قرآ القرآن قبل ان یحتلم فہو ممن اوتی الحکم سوبیہ چاچی دے بلوغ نمخ کی مخ کی قرآن پاک لستو یاد کو ختم کو زان پہ پوہ کو نو دے آغا دے چلہ وئی فقد اوتی الحکم سوبیا وڑو کو والی کی ورت علم نصیب او مور پلار چ سوچ او فکر کئی او د بچو د پار د اخرت فکر منوی نا غید بلوغ نہ مخ کے مخ کے قران یاد کڑے قران بانی پوہ شوی واتے ناہ الحکم سوبیا ور کڑے و منگ د تپو ہا پوڑو کو والی کی لا ماشومو او د دین پوها او سمج ورته الله ور نصیب کړو واتیناه الحکم سوبیا ورکړو موږ هغه ته پوها په وړو کوالی کې وړو کوالی کې الله رب العزت هغه ته د دین فهم او د دین علم ور نصیب کړو چې ماشومان ورته راځي چې لوبيو کوي مونږ لوبو د پاره پیدا نه یو بلکې مونږ الله د عبادت د پاره پیدا کړیو راځي چې د الله رب العزت عبادت وکړو وحنانا من لدنا حنان په معنا د رحمت او په معنا د شفقت راځي وحنانا من لدنا او دې د شفقت او مینی والو زمونږ د طرف نه الله د بندگان مبارک د زړه کې شفقت او هغه ته دعوت ورکول چې د شرک او کفر نه خلاص شي ایمان او توحید والا جوړ شي ځکه لوی شفقت او لوی رحم دادې چې په انسانانو شفقت رحم وکي او دای دین ترو بلې او دای دا همیشه عذاب نه خلاص شي او همیشه د جنت د نعمتونو والا جوړ شي وحنانا من لدنا مهربان او رحم والو شفقت والو زمونږ طرف نه وحنانا من لدنا دا مقصد علما ذکر کړي چې محبت والو زمونږ طرف نه چا چې ورته وکړل زړه کې به ور سره مينه رااله وحنانن مين او محبت والو ملت الناس زمونږ طرف نه چې چا ورته وکړل زړه کې به ورته مينه رااله وزکا او دې پاک د ګناهونو نه پاکو ني ګناه کړي واو ني د ګناه اراده لرلې وکانه تقیا او دې پرهیزګار او تقوا دار وکانه تقیا او دے پرزگار او تقوا دار وبرم بوالديه احسان کون کې او دے د خپل والدینو سره د خپل مور او پلار سره احسانات کو زکه دا شان د انبیاء علیهم السلام چې غید ټول مخلوق سره احسان کوي نو د خپل والدینو سره خو بخامخه احسان کوي وبرم بوالديه احسان کون کې او د خپل والدینو سره د خپل مور او پلار سره دا غی سره احسان کولو خیګړې کولا او دا وبرم بوالديه یعنی ډېر زیات نیکی کوونکې او د والدینو سره ولم یکن جبارن او نو هغه متکبر او سرکشه جبار متکبر ته وایي چې هغه کې تکبر وی غرور وی لوی وی ولم یکن جبارن او نو هغه متکبر عسویہ او نو هغه نافرمان وسلام علیه او سلامت یاد الله دی وی پاغه یوم اولدا پک مرز شغه پیدا کړي شو و یوم یموت پک مرز چې باغه وفات کی و یوم یبعث پک مرز یموت چې هغه وفات کیدو و یوم یبعث حیا او پک مرز چې را پورته کولی بشی ژوندې د قبر نه الله دا غلوی شان ذکر کوي چې پدریو واړو حالتونو کې زما سلامتی یادی پاو پدریو واړو حالتونو کې الله وای زما د طرف نه پاغه باندې سلام سلامتی یادا وغه د پاره امان نه وسلام علیه یوم اولدا انسان وای پدې دریو حالتونو کې ډېر په حالت د ضعف او د حاجت کې او هیڅ چل دل نه ورزي یو د پیدایش په وخت یاو د مرگ په وخت کې انسان ډېر عاجز سي تاسو ګورئ لیلی متکبرین حالت زن کدن کې څنګه عاجز شي دویم چې کله قبر نه را پورته کیږي نو دغه حالت ډېر د فقر او د احتیاج دی په دریو حالتونو کې انسان ډېر محتاج دی یو په وخت د پیدایش کې خپل خوراک تاس کاک تازان سنبالولو ته محتاج دی د مرگ په وخت کې هر څه ته محتاج دی کله چې را پورته کیږي دا وخت د احتیاج دی الله وايي په دې دریو واړو حالتونو کې غبانې به سلامتی یاوي او امن وي وسلام علیه یوم اولدا سلام د الله دی په هغه په کوم ورځ چې هغه پیدا کړی شوی و یوم یموت او په کوم ورځ چې هغه وفات کیدو و یوم یبعث حیا او په کوم ورځ چې را پورته کولی بشي هغه ژوندې د قبر نه دا ډوم بنې واقعیا وا د حضرت زکریا علیه السلام دا وی دا عاجزه یو د دعا ذکر الله کو هم او تاسو له خویلا چې الله رب العزت نه د دعا غوښتو سره طریقه ده یو د الله انعامات الله ته وسیله کې پیش کا چې الله العالمین دا کوم سوال در نکوم نو ذکر کوم چې دا به انتها او بشمار نعمتونه تا پما کړی دا دې را کړی دا دې را کړی زما اعمال ته دې نه دي کتلی زما عقیده او ایمان او زما اخلاق ته دې نه دي کتلی سره زما د عیبونو گناهونو دا دور ارسه دې را کړی نو الله دام در نه غواړي دویم الله تخپل عاجزی پیش کول لکه ګوره نبی ورته د خپل سر او د ګيري د سپینو ویختو ذکر وکړو د خپل وړو کو د کمزور والی ذکر وکړو او دوی چې الله زګوره دوره محتاجم کچره ماستر کې پټه کې وفات شم نو ما نه پستا د دین سمبالولو والے سوک نشتا نو زدر نو وارث واړم خود دین د پاره واړم. نو قران دا خی چې د انبیاء علیه السلام په طریقې یو بنده د الله نو وړي د نبی عاجزی ذکر کا او د سوال کولو طریقې او خیلا. اوس دوی مواقعا ذکر کای د حضرت مریم بیبی. وذکر فی الکتاب مریم رایات کا اے حبیبا اذکر کے امر دے نبی علیہ السلام تا. وذکر رایات کا اے حبیبا فی الکتاب پہ قرآن پاک کے مریم حضرت مریم بیبی. او دا دوار واقعات قرآن پاک اکثر زیونو کی یوزے ذکر کری. امام ابن کثیر وئی پس سورہ آل عمران کے دا دوار واقعات یوزے دی, پدی سورت کے دوار یوزے دی, پسور انبیاء کی دوار یوزے دی. وئی وجہ داوا چې په دې دواړو واقعاتو کې الله د خپل قدرت ذکر کړي. یو طرف ته الله زکریا علیه السلام ته په بوډاوالی کې بچي ورکو, دا د الله قدرت ورنه داسې وخت کې عام عادت مطابق اولاد د چانه کې. نو بل طرف لوي حضرت مریم بی بی تا بچي می ورکو عیسی علیه السلام بغیر د پلار می پیدا, دا الله خپل قدرت خي. نو دا واقعات اکثر ابن کثیر ذکر کړي چې د دریو واړو صورتونو کې الله دواړه یو ځای ذکر کړي, ځکه وایي د دواړو کیسو په منځ کې مناسبت او مشابهت ده. د دواړو کیسو په منځ کې مناسبت او مشابهت ده. دواړو کیسو کې دلیل ده د الله په قدرت او عظمت باندې چې الله سو غواړي نو پاغه کولو قادر ده. کله شپږو شلو کالو د بوډاوالی او د کمزوروالی په وخت کې غواړي نو اولاد ورکول شي. الله چې غواړي نو بغیر د پلار اولاد ورکول شي, لکه حضرت عیسی علیه السلام حضرت مریم بیبی ته الله ورکو. وذکر فی الکتاب مریم رایات ک په قران پاک کې واقعات مریم بیبی. او د دوی ذکر درته سورہ آل عمران کې تیر شو چې مریم بیبی د حضرت عمران رحمه الله لور وا, او د داوود علیه السلام په نسل کې وا. ابن کثیر وئی وہی مریم بنت عمران من سلالۃ داؤد علیہ السلام وکانت من بیت طاہر طیب فی بنی اسرائیل. داد داؤد علیہ السلام په نسل کې وا, او یو پاک صاحب خاندان په بنی اسرائیل کې, یو پاک صاحب خاندان. مریم بی بی بارہ کی تاسل سورۃ آل عمران کې تیر شل چې والدې نظر منل. الله مریم بی بی پیدا کا. اذن تبزت من اهلھا کله چې اڑخل شوی ودا جدا شوی ودا, اذن تبزت کله چې اڑخل شوی ودا من اهلها د خپل اهل نه مکان نه غزیت شرقیه چې مشرق طرف ته. روحلمانی ذکر کړي چې دا یا د کور مشرق طرف و یا بیت المقدس کې مشرق طرف. دی په بیت المقدس کې خدمت به کولو او په بیت المقدس کې عبادت به کولو. نو بیت المقدس کی مشرق طرف تا مریم بی بی زان تا پردہ جوڑا کاو پاغی کی عبادت کولو, یا پخپل کور کی مشرق طرف تے زان لپردہ جوڑا کاو پاغی کی دا اللہ عبادت کولو. ازن تبزت کلچ اڑخ لشوی واغا من اہلها دخپل اہلنا مکانن شرقی اغ مکان تا چی اغ مشرق طرف تا. فتخزت ننیولی ودی من دونہم آخوا د دوینا حجابن پردا, دوینا آپ علیہ زان تا پردا جوڑا کڑی وا, او پاغی کی دا اللہ عبادت و بندگی کولا, او بے انتہا مریم بی بی دا اللہ رب العزت عبادت کو ان کی وا. فارسلنا الیہا روحنا نرالے گلے امگا دیتا روحنا روح پل جبریل امین علیہ السلام. اللہ جبریل علیہ السلام توی لارش مریم بی بی پخپل کور یا بیت المقدس کے مشرق طرف تا پردے کے ناس تا داولاد شورتا. فتمثل لها نو شکل جوڑ کڑے دی مریم تا بشرن سویا دا بنی آدم برابر. جبریل امین علیہ السلام دا بنی آدم شکل جوڑ کو او دا مریم بی بی طرف تا راغے انسانی شکل کے راغے. مریم بی بی چوکتل چیز پردہ کے ناس تے او یو پردے سڑے ما طرف تا روان نے. قالت ویلیو بی بی انی بے شک زچیم اعوذ بالرحمن منکا پناہی غوارم پر رحمان سرم منکا دتانا, دا اللہ دا رحمان پنن پناہی غوارم. ان کنت تقیہ کچریت متقیو پر ازگارا واللہ نیریدن کے نو پردے سڑے ما پلسنگ رازے. دا در تخیج گورا مریم بی بی سور الوی کرامت والدہ او دا الله پاولیا او کدا لیکن بیام په غیب پویږي نه جبرئیل امین علیہ السلام ور تر روان دی وغه پیجن دا اولیاء او شان قران ذکر کړي دا اولیاء او کرامات الله ذکر کړي دا اولیاء او شان حق دی کرامات حق دی خو سره د دینه هغه په غیب نشي پوي دی غیب باندې پوي دل صفت چا دی د رب العالمین صفت دی بیا ورته سر نه ګوره بسم الله الرحمن الرحیم قال ویلو زکریا علیہ السلام رب ای زماروا انا یکون لی غلام سرنگ بوی ماد پار غلام بچے وکانت امراتی عاقرا نو دبی بی زما شنڈا وقد بلغتو بشکر سیدلیم زمن الکبری دوجید بڑا والینا عیتیا کمزور والی وچ والی دا ڈکتا قال اللہ ورت ویلو کذالک کار دارنگ دے قال ربك استعرب ولي دي هو علي حين چدا کارو دا بچي در کول پما باندې سان دي وقد خلقتك من قبل او بيشکه پیدا کړي مې ته مخکيد دينا ولم تك شيئا او نويت سشي ذکر شوي قال ولي زكريا عليه السلام رب اجعل لي ايه اي زما رب مقرر کیو غرزه ما د پارسنخا قال الله ورته ویلو آیتک ان خستا دادا الله تکلم الناس چې خبرې بنش کولې د خلکو سره ثلاث ليال سويا دریش په برابر برابر دریش په او درې ورځې فخرج على قومه روته او خپل قوم باندې من المحراب دی عبادت خانه نا فاوحى اليهم اشاره کړي واغويتا ان سبحو دا چې پاکی بیان وای بکرته واشیا سحر او مازیګر یا یحیا ای یحیا علیہ السلام خذل کتابا ونیس کتاب بقوا پمزبوط والی سرا واتینا الحکم صبیا او ور کړي ومغا غت پوها او علم پوڑ کوالی کی وحنانن شفقت او رحمت والو ملد الناس موږ دے طرفنا وزکا او پاک د گناہونو نا وکانا تقیا او غفرزگار وبرن بوالديه احسان کونکه ود خپل والدين سرا ولم يكن جبارا او نو غ متکبر اسیا او نافرمان وسلام علیه او سلامتی یاد الله دی پاغو یوم مولد پکمر چیا پیدا کړی شوو و یوم یموت پکمر چیا وفات کیدو و یوم یبعث حیا او پکمر چرا پورته بکړی شی هغه ژوندې د قبر نا بسم الله پدې مبارک سورت کې الله رب العزت اډمبنه واقعیا د حضرت مریم د حضرت زکریا علیه السلام ذکر کا او دیم نمبر کې واقعیا وا د حضرت مریم بیبی حضرت مریم بیبی قران پاک کې زه پځه الله ذکر کړي او دا غوی د ولایت او د کرامتونو ذکر قران پاک کړي چاغی د عبادت د پاره بیت المقدس کې یا پخپل کور کې مشرق طرف تزان ل پرده جوړ کړی و او په داسې حال کې د الله عبادت کولو چې حضرت جبرئیل علیه السلام ورته انساني شکل کې راغی مریم بیبی نه پیژندو دا خیال وکړو غنی چې څوک پردې سړې زما طرف ترازی ناغیو فرمایل قالت انی اعوذ بالرحمن منکا قالت ویلیو حضرت مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنها انی بیشک ذچیم اعوذ بالرحمن منکا پناہی غارم پرحمن سر منکا دتانا اکن تتقیہ چې حضرت مریم بی بی لوی د ولایت مرتبه ته رسیدلې او بیا هم په غیب پوئیږي نه. جبرئیل امین علیہ السلام ور تراغ انسانی شکل کې وی نه پیژندو. دغه شان واقعیات سلطه رد حضرت ابراهیم علیہ السلام سره شوی و چې جبرئیل امین علیہ السلام سره د نور فرشتو نراغ انسانی شکل کې ابراهیم علیہ السلام ور تسخی ذبح کو او غیرت کو ورته پیش کو. لوط علیہ السلام ملائکو نه پیژندل. کله ناکله نبی علیہ السلام سره مداسي شوی. حدیث جبریل یو مشهور حدیث ته علماء لیکلی. دغه حدیث جبریل د ټول دین خلاصه ده. اجمالاً ټول دین په کې ذکر لري. او دا د نبی علیہ السلام د وفات نه سورز مخ کې راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل امین علیه الصلاۃ والسلام نو پیژندو. یعنی انبیاء علیهم السلام سره د لوی شان دا عالم الغیب نی. مریم بی بی حضرت جبریل علیہ السلام انہ پی جندو. جبریل امین علیہ السلام ورتزانو خیلو. قال ویلیو حضرت جبریل علیہ السلام انما انا بیشک از رسول ربی کی استازیم دربستا. زخو اللہ تا ترا لگلیم جبریل امین علیہ السلام انسان نیم مان خطرم کوا. او صد پار راغلیم لی احبالا کی غلامن زکیہ دید پارا چه اوبخم تاتا غلامن زکیہ بچے پاک صاف پاک بچے در تو بخم. اور دیدے کی نسبت د بخلو جبریل علیہ السلام زان تکڑے چونکہ دے اللہ پا دی بشارت را لے گلے انو نسبت عزت کزان تو کو. دیتا زمون دا علماء پا اصطلاح کی وئی اسناد مجازی. دیتا سوئی اسناد مجازی ورتوئی. کل یوشی تا مجازن نسبتو شی او حقیقت کی کولو والسو کی سبق لگو رئی کتا گو رئی سبق قرآن شریف لگو رئی گیر چاپی رمو گو رئی. کل یوشی تا نسبتو شی مجازن او حقیقت کی داغی کولو والسو کی اللہ رب العزت وی. دلتا روح المانی ذکر کری زکر آباز قبر پرست او بت پرست چی آغای خلق دیتا تیاری چی اولیاو نوغواڑی بریلیان خلقو لے گر جبریل ویلی احابالا کی غلامن زکیہ. تفسیر روح المانی ذکر کری ادی وجن دا آیات مبارکہ اغا تفسیر معتبر وی کم چی مفسرینو سلفو ننقل وی. روح المانی ذکر کری چی دیدے کی ورتا ویلی احابالا کی غلامن ویلی اکون سبباً فی حبتیهی بن نفخ فی الدرع. تا تا بچیو بخم مانا داوا چیز سبب شم پا بخلو دادی کی زکر جبریل امین علیہ السلام خبر راڑو آو بیاد آغی پا گریوان کی پکیو اغا اللہ سبب جوڑ کو دا اولاد دا پیدا کی دو دا پارا. نو دا جبریل علیہ السلام تا دا بخلو نسبت دے پا اعتبار دا سببیت لکہ دا اولاد دا پارا نکای یو سبب شرعی دے او اولاد ورکول والا سوک دے اللہ رب العزت دے. نو دا نکای یو سبب شرعی دے لکہ علاج سڑے کئی بیمار شی نو دا علاج یو سبب شرعی دے جوڑولو والا سوک دے جوڑولو والا اللہ رب العزت دے. او دوی متوجی دے ذکر کری ویجوز وان یکون حکایتا لقوله تعالی بتقدیر القول اے ربک الذی قال ارسلت هذا الملک لأهبلک. رب ستا هغه ذات ته چې هغه وای ما دا فرشته را لېګلې څه لپاره مې را لېګلې الله وای لأهبلک. دا قول د جبرئیل نه دی بلکې دا الله د قول حکایت کوي. رب ستا وای چې ما درته دا جبرئیل امین را لېګلې څه لپاره لأهبلک چې زو بخم تا ته الله وای غلامن زکیہ غلامن زکیہ بچے پاک. دوی مداد چې دی کیو قرات لأهبا کې لأهبا دی لکه قران پاک په قرتون سره نازل شوه. امام قرطبی ابن کثیر روح المانی دلتوی یو قرات په دې کې څه دی لأهبا دی یهبا د پارا ضمیر فاعل رب العالمین دی. یو قرات دې کې دا دی لأهبا لک چوبخی الله تا ته غلامن زکیہ. نو دا هغه باطل پرستو داغ غلط باطل تاویل جوابونه جتا سول ذهن کې ناش له احباله کې غلامن زکیا امام قرطبی داسې ذکر کړی وای ګوره دې دې کې حضرت جبرئیل علیہ الصلات والسلام ته دې بخلو نسبت شوه جبرئیل امین علیہ السلام ته شوه ناوی په دې اعتبار دې وای جعل الحبته من قبله لما کان الاعلام بها من قبله وی ګرځول دا بخل د طرف نه ځکه خبردارې د دې بچی د طرف نه چونکه د بشارت د فار الله رب العزت دې را لګل او بیا امام قرطبی وای وقرا ورش عن نافع ليهب لك د ورش رحمه الله په قرات کې دام نه چا قرات د حضرت امام نافع نه نقل کړي ليهب لك چې او بخي الله تعالی غلاما زكيا بچي پاک پاک صاحب بچي درکی قالت ویلیو بی بی حضرت مریم رضی الله تعالی عنها ان یکون لی غلام سرنگی بوی ما د پار بچي ولم يمسسني بشر او ما سر الله سن دے لگول اس بنی آدم یعنی ما خود اس بشر سر نکانه د کړي ولم اكو بغيا او زبط کارم نه زما بچي وسنګ پیدا کی لم يمسسني بشرن کی د نکای شرعی نفی او کچ ما هو نکای شرعی نه د کړي ولم اكو بغيا کی نفی او کد غیر نکای شرعی قال كذلك قال ویلو جبریل امین علیہ الصلات والسلام کذالک هم دارنګ تی لک سنگ چتاوې چتوې ما نه کان د کړي ما سره د چا لاس نه دی لګې دلې خو ما چې دا پیغام وروړې قال ربک استرب دا سی وې چې زدا بچې دي ته بغیر د نکان ورکوم او حضرت عیسی علیہ السلام بغیر د پلار پیدا کوم او خپل قدرت او خپل طاقت خلق لخې هو علی حین چې دا کار په ما باندې آسان نه هو علی حین چې دغه بچی در کول بغیر د سنکاح شرعینا علی حین په ما باندې آسان نه ولنجعله او دې لپاره چې وګرځو مونږ دا آیت للناس یو نخا د خپل قدرت د پاره د خلکو وې څلور قسمه طریقې سره الله انسانانو دا مخلوق پیدا کړي خاص کر انسانان آدم علیہ السلام بغیر د پلار او د مور پیدا کو حضرت حواء بغیر د مور پیدا کړه حضرت آدم علیہ السلام د کینی پختینا عام انسانان د پلار او د مور نه پیدا کړي عیسی علیہ السلام د تشه مور نه بغیر د پلار نه پیدا کو نو یو قسم شو بغیر د پلار او مور نه پیدا کول یو قسم شو بغیر د مور نه پیدا کول یو قسم شو بغیر د پلار نه پیدا کول او سلورم عام دی د پلار او د مور نه پیدا ول نجعله دی د پاره چوغر زو مونږه دا آیت للناس یو نخ د خپل قدرت د خلکو د پاره ورحمتا منا او دا به رحمتي زمونږ د طرف نه حضرت عیسی علیہ السلام ته الله رحمت وی هر نبی چې دنیا ترازی نو رحمت وی لکه د سید الکائنات بارک وی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او نبی ته رحمت لی وی مفسرین لیکلی چون کی نبی راشی نو د شرک نه خلق منی کوي او د ایمان او د توحید لار خای نو کم قوم چې د شرک نه منی شو د ایمان او توحید په لار روان شو رحمت خداوندی ورته متوجی شې کوي ورحمتا منا رحمت د الله سره چې یو قوم د الله معرفت ورته حاصل شي خپل رب پیجنی د رب صفات پیجنی او د رب سره سوک نشری کوي نو دا ورحمتم مننا رحمت به زمونږ د طرف نه چې د یو الله عبادت ته خلق راولي او د الله سره چې ناپوهان حکم شریکان جوړ کړي ونه ګټ انسانان پیریان اولیا شهدا د دې نفی وکي وکانا امر مقدویہ او دې دا کار فیصله کړی شوی ځکه مریم بیبی خود ولایت لوی مقام او مرتبه ته رسیدلې و د جبرئیل امین علیه السلام ورته دا فیصله تقدیر کې شوی الله دا سی ویلی دا سی بکی وکانا او دا دا خبره چې تا ته الله بچی درکې او بغیر د سنکای شرعی نه به درکې امرم مقدویہ یو کار فیصله کړی شوی دا په تقدیر کې لیکلی دی الله دا سی ویلی فحملته نحمل غسته مریم بیبی فحملته نو حمل اغسته وغی په دې بچی سره. حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام حمل واسطو. او دې کې مفسرین دوه قولونه دي. یو قول دا خدا علماء خو خکړه نه دي چې وای دا حمل او پیدایش په یو سات کې وشو. و عام مفسرین او جمهور په دې دي چې نه همیاشتو حملو. حضرت عیسی علیہ السلام د خپل والدې په خېټه نه همیاشت او نه همیاشت پس بچه پیدا شو. دې دې کې فائز ذکر فحملته نو حمل اغسته وغی پا دی بچی سرا. فن تبزت بیهی نو جدا شوی واغ بیهی پا دی بچی سرا. یعنی دغه حمل پا خیٹا و دی سر جدا شو مکانن قصویا یو زی لر تدخل کنا لر خلکنا لار. او دی وجه نلارا چه ناپوهان بپی غورو نکی سوک بسوی سوک بسوی دخل کو اعتراضونه او ریدل او دار چا د خبرو جوابونه کول ګرانه خبره. نو حضرت مریم بی بی د بیت المقدس نه لری لاړه. علماء تفسیر لیکلی ابن کثیر لیکلی چې د بارک یو حدیث هم راغله کچره سند صحیح ثابت شي. ا د نسواراو په دې خبره اتفاق ده. د نسواراو په دې خبره باندې اتفاق ده. بیت المقدس ترس یو سومی لکه زیو چې هغه ته بیت لحم وای. نو مریم بی بی بیت لحم تلاڑوا دادی دے کی چی وی فن تبزت بی ہی مکانن قصویا. نو اڑخ لشودا بی ہی پدی حمل سرا مکانن قصویا آغازیت چی لریو دخل کنا. داد بیت المقدس نسومی لکی یوزیو آغیت بیت لحم وی او داد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش زیر داد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش زیو. فاجا اهل مخاز حضرت مریم بی بی دغه ځای کې وتر دی چې عیسی علیه السلام د ولادت وخت رانځ دی شو. فاجا اهل مخاز نوروسته او دی بی بی لرا المخاز هغه درد او تکلیف د پیدایش د بچی. مخاز مانوا وجع الولاده الى جزع النخله یوی تنی د کجوریتا. علماء لیکلی یو چا کجوروا او داغی تنی ترالا او داغی سره تکیا اوالا الى جزع النخلتی یوی تنی د کجوریتا. قالت ویلیو مریم بی بی یا لیتنی های افسوس دی ما دا پارا متو چیزم روی قبل حازا مخید دی حالنا و کنتو ویز نسیم منسیا حیر تیرا. نسیم منسیا زهیر تیرا وی ورا د مرگ تمنا کول دا په شریعت کې ناروا دي. خود سو جو هاتو د وجنا د مرگ تمنا جایز ده. حدیث پاک کې راغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې دیو دنیایي مصیبت او د تکلیف د وجنا تاسو کې وسوک د مرگ تمنا نه کوي. د دنیاوی مصیبت او تکلیف د وجنا سوک به د مرگ تمنا نه کوي. صحیح حدیث ده د مسلم شریف. نبی علیہ السلام فرمائی لا یتمنین احدکم الموت لزورر نزلا. خامخا تمنا دین کئیو پتاسو کی دا مرگ دا وجد یو مصیبت نچ دا مصیبت پر آغلے او خامخا کسوک تمنا کئی ندا سی دعا بکئی اللہم احینی ما کانت الحیات خیر اللی و توفنی اذا کانت الوفات خیر اللی. اللہ ما جوندے او ساتی تر سوچ جوندن مال غوری او اللہ وفات میں کی چکل وفات کی دل ما دا پار غوری. تو دیئے کہ مریم بی بی سنگا تمنا کولا وی دا دینی تکلیف دا وجنا دا مرگ تمنا جائز دا دینی تکلیف دا وجنا چت دا یاری گی چی زما دا وجنا و دا خلق پا بی دی نئی کی واقیشی پا ما با تحمت لگئی تحمت لگول گناہ کبیر دا نو د دینی تکلیف د وجنا د مرگ تمنا جایز ده. د دینی تکالیف د وجنا تمنا د مرگ جایز ده. لکه دا سی ډیر واقعات د صحابه کرام راغلی. عمر رضی الله عنه یخیرنه حج چوکو نو الله نے سوال وکړ چې یا الٰه العالمین زما خلافت دومره پیلاو شوه زیریګم اسین چاته انصاف ولرس دي ته اوس دینی یره وای خوف الهی وای. الله مازان طرف تواله مازان طرف تواله. امام بخاری رحمت اللہ علیہ تڑیر مشکلات دنیا کی او داغ دین ته خطر او چرته بتلو نو بادشاہ به مخالفو باطل پرس مليان به مخالفو او هغه وطن به پتنګ. اخر کې امام بخاري رحم الله ویلي الله استا فرا خزمک په ما تنگ شوی ما ځان طرف ته والي نو د دینی مصائب او د وجنا کسړی دین ته تکلیف دی او نقصان نه او د مرګ سوالو کی نو دا په شریعت کې درسته. مریم بیبی په دې اعتبار کړي قالت ویلی مریم بیبی یا لیتنی مت قبل هاذا های افسوس چې زمړوې د دین مخکی وکنت نسیم منسیا. نسیم منسیا اصل کې داسې شی ته وای چې کچانه روک شنو پروا نه لري, یعنی داسې شی چې داغه پر روکې دو د خلکو د سو پروا نی. امام قرطبی وای وای ان نسی فی کلام العرب الشیء الحقیر, وای نسی په کلام د عرب کې معمولی شی لوي چې کله هغه د سړی نه ایریږي او کوروک شي نو خفکیږي پینا. کل وتد لک میخ در نهیر شو روک شو, یا یو معمولی رسۍ دا در نهیر شو نو دیتا په عربی کې نسی وای نا وای. ځکه بازی فر امام فرا چې د لغت امام دی وای ان نسیو ما تلقیه المرأتو من خیرک اعتلالها, وای نسی اصل کې هغه کپڑے لوي چې د ماهانه بیماری د پاره یو یعنی نساء استعمال شان نوی. وکنت نسیم منسیا او وی زهیر تیرا. او دام علماء کرام لیکلی دی چه حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خپل والد دیتوی چه تا پریشان کی گا ما حضرت عیسیٰ علیہ السلام والد دے دے کہ وی آلیتنی ہی افسوس مت قبل حازا چی دم مڑوی دے دین مخ کی وکنت نسیم منسیا او ویز حیر تیرا وی فنا داها من تحتها آواز ور کڑیو دی مریم بی بیتا جبریل امین علیہ السلام من تحتها دا کت طرف دے دینا, یعنی دا چې کوم ځای واد اغه نخکته طرف ته جبرئیل امین علیه السلام ناستو. جبرئیل امین علیه السلام ورته وی الله تهزنی دا چې خفکیګه ما قد جعل ربک بشک غرزول دے رفستا تحت کی سریا سردار ته وی, یعنی استاد بچی سردار دے قد جعل ربک تحت کی سریا بیشک اگر زول دے رفستا تا نلاندی سریا یو مانو سردار, او دے سردار نہ مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے, یا سریا ویلے کی یو وڑو کی غنت نہر او لختی دو بوتا ویداد او بو لختے دے دین اسکا او دا کجوری دی دین اخرا او دا عیسیٰ علیہ السلام دے دی بانستر گی خوا, او یو مانا دام وا فنا داها آواز ور کړو دی مریم بی بیتا عیسی علیہ السلام من تحتها لام دی طرف د دیتا مور ناس تا و بچی ور سره غیګه کی پروتو د لام دی طرف نه آواز ور کو الله تهزنی مور ته بچی وای خفکی گما. نو علماء تفسیر لیکلی چې عیسی علیہ السلام د پیدا دا غی معجزه وا چې په داسه حال کی خبرې کولی خپل مور ته وای خفکی گما مور ته وای خفکیګم انا ور ته وای څنګه بن خفکیګم کیف لا احزن وانت معیا لا ذات زوج ولا مملوکا ای شیء عذری عند الناس یا لیتنی مت قبل هاذا وکنت نسیم منسیا. بچی ور ته وای مور خفکیګم نو مور ور ته وای بچی زب څنګه خفکیګم ناو ته ما سره زب اوس قوم تزم ما نه کاه نه دکړي زد چاوین زنیم زبر دی خلکو لسوزر پیش کو او وی یاله تنیمت قبل هاذا وکنت نسیم منسیا. فقال لها عیسی علیہ السلام مرتوی انا اکفی کل کلام بس کو څوک تپوس کوي نو تخ مکه جواب بزور کو. دا ورته حضرت عیسی علیہ السلام وی چې تخفکی گما کو څوک سوی جواب بزور کو الله تحزنی دا چې خفکی گما نو دا ورته خپل بچی عیسی علیہ السلام وای او په داسې حال کې دا غي خبره دا د الله قدرت او دا غي معجزه وا. یا ورته جبرئیل علیہ السلام وای الله تحزنی خفکی گما قد جعل ربک بیشک غرزول دی ربستا تحت کی سریاتان لاندی دا نهر او لخته دوبو چینا روانه یا سریا سردار الله استا دلاندی سردار غرزول تا نه یو سردار بچه پیدا کو نبی پیغمبر یا سریا چینا روانه لخته او نهر روان دوبو وحزی الیک بجزع النخلته راسند د ځان طرف ته دا تنه د کجوري دی بار کې علما لیکلی چې دا کجوره وا او ای عجوه وا پټولو تقریبا صد پاس ادریس او اقسام دي د کجورو او پټولو کې بهتريني کجوري عجوه دي چې سید الکائنات دا غي تعریف ذکر کړي وې دا عجوه بوټه او چا وی دا دي کرامت و چې تنه و چې دا ولکه ناستا غلش نک او یو سات کې پای کښنی پانی رووتی شنو پانو کی کجوری شوی بیا پخی شوی پیو سات کی عرصو شوی او اللہ ورتوی و حزی رو سندا رو خوزا و الیک زان طرفتا بجزع نخلتی آغا سانگ دا کجوری تا ند کجوری او دیکی علماء دام زکر کری رزق والا مالک اللہ دے خصاص باب ولوی و ایدالا سو خوزا سانگ و خوزا رزق والا زیب میوی پی دا کول والا زیب خو انسان بد اللہ دا حکم مطابق سا حرکت کئی تو ساقط رو بغرزوی دا کجورا علی کی پتابانے رتوبن جنیا پخی کجوری رتوبن رتوب پخو کجورو توی جنیا تازو توی رتوبن پخی کجوری جنیا تازا بیا سر نور تا گو رہی پرون چکم زین پاتی و آغازین گو رہی وذکر فی الکتاب مریم رایات کا اللہ وی اے حبیب قرآن پاک کی واقعات حضرت مریم بی بی اذن تبذت کلچ اڑخ لشوی واغا من اہلها دخپل اہلنا مکانا شرقیا اغزیتا چی مشرق طرفتو پا داغی پکور کی مشرق طرفتو یا بیت المقدس کی مشرق طرفتو فاتخذت من دونهم حجابا نونی ولی و جوڑکڑی واغی آخوا ددوین حجابن پردا کی دا اللہ عبادت کولو فارسلنا الیہا روحنا رالی گلی و منگا آغی تروحنا خپل روح جبریل امین علیہ السلام فتمثل لها بشرن سویا نشکلی جوڑکڑی و آغی تا دا بنی آدم برابر قالت ویلیو بی بی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا انی اعوذ بالرحمن منکا بے شک ز پناہی غوارم پر رحمان سردتانا ان کنت تقیا کئی تا پرزگاراو دا اللہ نیری دن کے نما طرف لمرازا قال ویلیو جبریل امین علیہ السلام انما انا رسول ربک بے شک ز مستاز و قاسد دربستا لأحب لك غلاما زكيا دید پار چوبخم تا ته د الله د طرف نه بچي پاک قالت ویلو بی بی ان یکون لی غلام سرنگی بوی ما د پار بچي ولم یمسسنی بشر او لاس نه دل ګول ما سره یو بنی آدم ولم اکو بغیا او نی مزبت کارا قال جبريل امين عليه السلام ویلیو کذالک دارنگی تو قال ربک استرب ویلی دی هو علی حین چدا کار پما سان دے ولنجعلہ دی د پار چوگر زودا بچی صالح السلام ایت للناس و نخد پار د خلق پخپل قدرت و رحمتا منا و رحمت زمون د طرفنا و کان امر مقضیا او ددا یو کار فیصل کړه شوه فحملته نو حمل یغسته وغی فانتبذت به نجدا شوی واڑخ لشی و دی حمل سرا مکانن قصیا ذیل رتا دخل کنا سو میلا بیت لحم یوزو اغی تا حضرت مریم بی بی لاړه فاجا اهل مخاز روسته وغیل در دا اولاد الی جزع النخلا هغه تنی د کجوریتا قالت ویلو مریم بی بی آلی تنی های افسوس دی ماتا متو قبل هازا چیز مڑوی دی دین مخکی وکن تو نسیم منسیا اویز حیرتی را فناداهان وواز ورت ورکڑی و جبریل امین علیہ السلام یا عیسی علیہ السلام من تحت هاد لاند طرف دا غینا اللہ تحزنی دا چی خفکی گما قد جعل ربو کی بیشک گرزولی دیستا رب تحت کی سریا تان لاندی سردار بچے یا سریا چین دو بو روانا یا یو لختی او نهر دو بو روانا دا حضرت مریم بی بی واقعا اللہ ذکر کولا چلی صالح السلام دا پیدائش نمخ کی دا دا بیت المقدس نا لری لارا الله رب العزت داغه د پارا د چیندار وګو او د تازه او کجرو بندوبس وکو رب العالمین ورته فرمایي فکولی خرد د تازه او کجرو نا واشربی او سکد دغه وګو نا چې دا روانه چیندا او نهر ده وقری عینا او یخ وخ خپل سترګي په دی خپل بچی عیسی علیه السلام باندې حدیث کی مفسرینو امام ابن کثیر امام قرطبی روح المانی ذکر کړي ابن کثیر د عمرو ابن میمون رحم الله قول ذکر کړي و امام شین خیر للنفساء من التمر والرطب ثم تلا هذه الايه الكريمه عمر ابن میمون رحم الله بوی د زنانا د ولادت نفس د نفاس کم موده چدا نو د تازو کجورو نه داغه د پاره بهترین څه شی نشتا او به د آیات کریمه ولستو فکلی واشربی یعنی خورد دغه تازو کجورو نه واشربی او اسکد دغه وبونه وقری عینا او یخ وخ خپل سترګي په دی خپل بچی سره امام قرطبی ذکر کړی د بازی مفسرین او قولی ذکر کړی عربی ابن خیسم رحم الله بوی مال النفساء عندي خير من الرطب لهذه الايه ولو علم الله شيئا هو افضل من الرطب للنفساء لاطعمه مريم و انشتره زنانه د پاره نفسا اغه زنانه او توي چې د اولاد د پیدا کېدو نفس داغي کوم مودي وې زما پنيز د تازه او کجورو نه بهترین شی نشته د دې آیات د وجنا وې کا الله ته پته چې او شی ورته افضل له د تازه او کجورو نه نو هغه تو عام له مریم بیبي ته ور کړو ځکه علماء لیکلي ولذا قالوا التمر عاده للنفساء من ذلك الوقت د کجورو خوراک د نفسا او زنانو د پاره د دغه وخت نه عادت ته وکذالک التحنیکو دا د پخوانه سنت طریقو چې ماشوم پیدا شو نو میندو بورت شو د نو ورکول او سبه ورکول نا نبی علیہ السلام ته رولی غلو کجوری بور سره وی ای بدلالو مبارک سره او جولی او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم لاړ مبارک بړم به د ماشوم خېټه تلاړ وی دا تحنیک د دغه وخت نه عادت جوړ شو الله ورته وی فکولی خرا د دې کجورونه وشربي او سکد دغه وبونه وقري عينا او يخوسترګي په دې خپل بچي باندې فإما ترين کچري اوکتوتا منل بشر احدن د بني ادم نه احدن یوتن فقولي نورته وایا اني نظرت للرحمن صوما بیشک از چیم ما نظر من لده ده پار ده رحمان سواو من دروجی فلن اکلم اليوم انسیا نو هرگز خبری بنکوم نن رز ده اس بنی آدم سر